Modern idők, a Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Jó szörfölést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, mert hogy a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben a Petőfi Rádió honlapján, utána pedig az Internetto online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki olvasni szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. Műsorunk vendége Hon Gyula miniszterelnök, aki különös kapcsolatban áll az informatikával és a számítógépekkel. Másfél éve ugyanis találkozott a világ egyik legbefolyásosabb szoftvercégének vezetőjével, Bill Gates-el, aztán ő nyitotta meg az internet világkiállítás magyar pavilonját, és sokan emlékeznek arra a januári délutánra is, amikor Hon Gyulától lehetett kérdezni az interneten elérhető magyar nyelvű újságban, és olyan sok volt az érdeklődő, hogy a kiszolgálógép egyszerűen felmondta a szolgálatot. Ennek ellenére az a pletyka terjedt el, hogy a kormányfő nem igazán kedveli a számítógépeket. Miniszterelnök úr, mi az igazság? Használja-e a számítógépet? Van-e a dolgozószobájában? Nem, az nem igaz, hogy nem kedvelem, hanem nem tudok bánni vele. Ez a probléma. Úgy értem, és úgy érzékem, hogy idős vagyok már ahhoz, hogy elsajátítsam a kezelését. El kell mondanom a fiam vagy az unokáim pillanatok alatt eligazolnak, bármilyen számítógéppel találkoznak, van is nekik, használják is. Szoktak mutatni szóval néha ilyen érdekes dolgokat? Igen, hát ha van rá időn, tök, hát kicsit elfogadt vagyok. Én nagyon becsülni tudom azt, aki jól tud bánni a számítógépekkel, sőt, hát az igazi kihívás az informatikai társadalomban pontosan az, hogy egy országnak mennyire fejlett az informatikai hálózat, meg mennyire modernek, korszerűek a gépek. Én azért is a magam részéről minden lehetséges módon támogatom ezt, de az engem hagyjanak ki a műveléséből. Erről majd még később visszatérünk, de most meglepőt mondok. Hon Gyula már közel 2 éve vendége volt a Modem Idők műsorának. Igaz, amúgy virtuálisan, hiszen akkor meghívtuk egyik kollégáját, aki a kormányfőhöz érkező elektronikus levelekre válaszol. Veres Józsefet, a miniszterelnöki kabinet iroda helyettes vezetőjét most Bódi Zoltán kereste fel. Azt hiszem, hogy a korábbi információs lehetőségekkel egyenrangú információs csatornává vált ma az e-mail, hogy nagyon sok komoly kérdés és kérvény érkezik a miniszterelnök úr címére az e-mailen keresztül. Ami egy plusz hatás, az azt hiszem abban mérhető, hogy nagyon sokan külföldről bejelentkeznek e-mailen, illetve nagyon sokan, akik rátalálnak az e-mail címre, egyszerűen azért próbálják fölvenni a kapcsolatot, hogy leellenőrizzék, hogy valóban ma már ott tartunk, hogy a miniszterelnöki kabinetiroda a miniszterelnök úr elérhető e-mailen keresztül. Hát úgy érzem, hogy ez egy pozitív, ha úgy tetszik, országimidzset javító, ha úgy tetszik, a miniszterelnök úr kommunikációját kiegészítő pozitív hatással járhat a jövőben is. Ennek nincs meg az a fajta misztikuma, hogy mondjuk a miniszterelnök úr személyesen ott ül maga mellett, amikor belenéz a leveleibe, szokott személyesen, saját kezűleg válaszolni, vagy pedig tényleg úgy megy, mint ahogy a normális levelezés ment eddig is. Természetesen egyszerűen olyan tömegű információról, levelezésről van szó, amit sajnos miniszterelnök úr nem tud fölvállalni, de hát ezért van ez az apparátus, amelyik igyekszik a lehető leggyorsabban az összes választ előkeríteni, illetve tényleg vannak olyan levelek, amiket külön is az ő figyelmébe ajánlunk, és akkor ezzel kapcsolatban ő hagy jóvá egy választ, vagy esetleg ő ad utasítást ennek a kidolgozására. Én megadom a miniszterelnök úr elektronikus levél címét, horn@meh.meh.hu. Ez az MEH egyébként a miniszterelnöki hivatal rövidítése. Nem tudom, miniszterelnök úr emlékszik olyan ügyre, amelyet az előbb Veres József említett, tehát hogy az interneten érkező valamilyen ügyet megoldottak is. Nagyon sok ilyen kérés vagy panasz, de olyan egyszerű kérések is befutnak, hogy adjak fényképet, vagy autogramot, vagy ezt, vagy azt intézzük el. Az az elv is, talán már a gyakorlat is, hogy szinte egyetlen kérés vagy igény nem kerül feledésbe, mindegyikkel foglalkoznak, hanem maga miniszterelnök hivatal, akkor az illetékes minisztérium vagy hatóság. És ez ebből a levelekből kap valamilyen összegzést? Természetesen, és ami fontosabb bak, vagy pedig döntés, külön döntést igényelnek, akkor megkapom feljegyzés formájába is. vagy engedélyezem, vagy ne, sem, tehát döntök azokba az ügyekbe. De hát vannak olyan nukus például, hogy kikérik egy-egy ilyen kormányzati szándékról, ha jól tudom, például ez történt a közigazgatási reformal összefüggésben, kikérik a hallgatók a véleményét. Tehát eléggé széles körben. Előfordult-e már olyan, hogy külföldi politikus kollégájától kapott volna elektronikus levelet? Nem. Nem, faxon kaptam. Majd ezután inkább fordul. Az internet és a politika egyre szorosabbá váló kapcsolatát mutatja az is, hogy már felmerült az Egyesült Államokban, hogy a jövőben az interneten keresztül lehessen leadni az elektori szavazatokat. Itt az öreg kontinensen egyelőre nem tartunk itt, sőt, hogy mindjárt Nagy Márta kolléganőm elmondja, nemrégiben a franciaországi választások idején az internet megzavarta a választásokat. Hiába egy héttel a választások előtt leállították az úgynevezett exit polloknak, ez a választási közvéleménykutatásoknak az előrejelzések közlését, az interneten megjelent, és ugyan Franciaországba leállították, de Svájcból rátették az internetre. Úgyhogy bárki, aki hozzáférhet az internethez, értesülhetett róla, és nyilván ezt tudjuk, hogy nem csak azok értesülnek ilyenkor, hanem ők csak a vélemény gazdái, mert utána aztán, mint a futótűz, úgy terjedt mindenhol Franciaországban. Sőt, az az igazság, hogy két közvéleménykutatás is rajta volt, úgyhogy az emberek tippelték, hogy most akkor melyiknek van igaza. És nem lehetett ellene semmit se tenni. És azt megtudták, hogy hogyan szivárgott ki ez az adat, hogy kinek állt érdekében, hogy valamelyik párt esetleg, vagy valamelyik közvéleménykutató intézet szivárogtatta ki? Hát tulajdonképpen nem is kell ehhez pártnak közreműködni, vagy ebben pártnak közreműködni. Közvéleménykutató intézetek különösen vigyáznak arra, hogy a saját adataikat ne tegyék ki ilyen kritikának, hiszen a következő alkalommal kizárhatják őket az ilyen jellegű munkából, hanem itt egész egyszerűen arról volt szó, hogy egy svájci társaság, amelyik rendelkezett homepage-zel, az megszerezte ezeket az adatokat és rátette. Tehát tulajdonképpen látszólag ez partizán akció volt. Mit gondolsz, a jövő évi magyarországi választásokon előfordulhat ilyen helyzet, mint Franciaországban nem régen? Hát végül is nem lehet kizárni. Remélem nem lesz ilyen természetesen, mert Magyarország sokkal átpolitizáltabb ország, és itt az elmúlt két választás tapasztalataiból ítélve az embereket sokkal jobban megmozgatja ez a dolog, és nem lenne szerencsés, hogyha ilyen kis trükkökkel befolyásolnák a választás tisztaságát. Egyébként éppen napokkal ezelőtt olvashattunk a napilapokban arról, hogy a jövő évi választások adatait az interneten és itt Magyarországon közzé teszik majd, tehát akár nálunk is előfordulhat hasonló eset. Tervezi a kormány, hogy valamilyen szabályt hozzon az internetre, amelyel az ilyen eseteknek elejét lehetne venni? Nem tudok erről, majd meg kell kérdezni a szakembereket, de én elém nem került ilyen javaslat. Ilyen szempontból az internet is egy médiumnak, egy tömegtájékoztatási eszköznek minősül, tehát lehet, hogy ilyen módon lehetne szabályozni. Jó, hát mondom, ezt a szakemberek értenek hozzá is, ha bármi gond van, vagy javaslat, én nyitott vagyok ezekért. A maláj miniszterelnök múltkori látogatása kapcsán jött szóba a multimédia folyosó és az informatikai együttműködés Magyarország és a távol-keleti országok között. Ismét Veres Józsefet kérdezi Bódi Zoltán. Óriási nagy perspektívát nyitott meg számunkra a malajziai látogatás, ami néhány héttel ezelőtt zajlott le. És itt felvetődött egy elég nagyszabású terv, ami Vision 2020, illetve Multimédia folyosó címen fut. Nagyon szépek ezek az elnevezések, de egy picit ködösek. Mit jelent ez Magyarország számára? Magyarország számára azt hiszem, hogy elsősorban egy olyan informatikai park, amelyik most van születőben, a magyar viszonyok között eléggé komoly húzóhatást fejthet neki. A volt expo területen folyik egy olyan előkészítő munka, aminek eredményeként több komoly világcég jelezte érdeklődését, hogy magyarországi, illetve néhány esetben közép-kelet-európai központját hozná ebbe a térségbe, ami igazán vonzó számukra az az, hogy a legnagyobb magyar egyetemek majdnem, hogy karnyújtási távolságban vannak, hiszen 4 négyzetkilométeren itt van a 4 legnagyobb magyar és budapesti egyetemnek a központja, a kettő közül a közvetlen szomszédságukban van, míg kellemes egybeesés az a hálózat, amelyik a magyarországi felsőoktatási intézményeket összeköti elektronikus úton, ez fizikailag is az informatikai park területén megy keresztül, úgyhogy a reményeink szerint ezen a területen egy olyan virtuális informatikai parknak lesz a központi létesítménye, amelyik valóban a magyarországi intellektuális tőkének egy nagyon jelentős részét tudja az ide beköltöző cégek rendelkezésére bocsátani. Szeretnénk a multimédiás fejlesztéseket előtérbe helyezni, ez egy eléggé új iparág, nagyon sok tapasztalatot tudunk kicserélni. Tulajdonképpen megvan az az esély, hogy az a cég, amelyik betelepül a két park egyikébe, az könnyebben fog a másik parkban is megjelenni, hiszen Malajzia tudatosan arra törekszik, hogy egy nagy régióban egyfajta központi szolgáltató szerepet vívjon ki és vállalhasson föl. Magyarország ezen a területen ma még reálisan pályázhat egy hasonló szerepre. Belátható időn belül már emelkedő falak is jelezni fogják, hogy itt az informatikai parkban valós folyamatos tevékenység indul be. Most egy komoly fejlesztési programsorozat van kialakulóban a kormányzat és magáncégek együttműködésével. Én úgy érzem, hogy komoly esélyünk van arra, hogy ezt a fajta szolgáltatási elsőbséget tudja tartani az ország, illetve folyamatosan ki tudja alakítani mindig új és új területeken. Egyébként sokan gondolják, hogy az informatika, a számítástechnika húzó ágazat lehetne Magyarországon. Nem gondolja a miniszterelnök úr, hogy több eredményt érhetne el ezáltal a magyar gazdaság, hogyha kicsit jobban támogatnák az informatikát? Nem csak, hogy nem gondolom, hanem tulajdonképpen erre már kidolgozott, mint ahogy Veres József is említette, programok vannak, vagy kialakulóban lévő programok. Engem bevallom lenyűgözött az, amit Maláziában tapasztaltam. Az egyik az, hogy 3-5, illetve 10-15 éves programok vannak, a másik, hogy nem csupán tulajdon privatizálnak, hanem kormányzati programokat. Ezek közé tartozik ez a multimédia szuperfolyosó is. Ami azt jelenti, hogy a programot elkészítette, fejlesztési programot a kormány, abban meghatározza, hogy ő milyen beruházásokat vállal, például a szuperfolyosóval kapcsolatban egy ultramodern repülőteret, utakat épít, és így tovább, és ezeket utána privatizálja tulajdon, amiben van állami tulajdon részesedés, de tulajdonképpen programokat ad el. Ez egyik, a másik pedig az, hogy ha valóban, már pedig így van, adottak a mi lehetőségünk ahhoz, hogy ennek a központnak, ennek a régiónak a központjába vágyunk, akkor ehhez fejlesztési programok kellenek és pénzügyi források. Pénzügyi források egyre jelentősebb, bővülő mértékben mutatkoznak. Japán, Dél-Korea, Malajzia, Szingapur és több más ország is Magyarországot hitfőállásnak tekinti. Például banki központi szolgáltatásokban, vagy itt van a holland nagy Amlo Bank, amely úgy szintén innen akar Közép-Kelet-Európa térségébe tevékenykedni. Tehát ezeket nekünk mindenképpen támogatni kell, és végül nem utolsó, amiben tényleg nagyok vagyunk, mi magyarok, Magyarország, ez a szellemi tőke. Szóval ezt kihasználni igazából ez a legnagyobb előnyünk, ami létezik. Ehhez persze kell a humán szférába fejlesztéseket, oktatásba, egészségügybe és egyéb területeken. Ezt már a 98-as és azt követő, vagy a 97-es költségvetés is kifejezi. Úgyhogy ez a fejlődésnek az egyik fő iránya. Az említett kormányprogram hasonlítható a maláj programokhoz? Ők az előbbre tartanak, mert előbbre tartanak a fejlettségben is. Hát többszörösét exportáljanak annak, amint mi. Ők is valahol nagyon mélyről indultak el, ugyanakkor gyorsabb volt a fejlesztés, mint Magyarországon. Hozzá szeretném tenni, az életkörülmények ugyanakkor nem követték ott legalábbis Malajziában azt a gazdasági fejlődést, ami hihetetlen méretű, hiszen 10 éves átlagban évi 8-9%-os növekedést évet elérne, az ez nem semmi. Európában alig, ha lehetne ezt. Na de hát ehhez egy nyomot bérek tartoztak, meg minden egyéb. Tehát egy az egybe azt a modellt, vagy azt a tapasztalatot átvenni nem lehet. De hogy sok mindent hasznosítani lehet, és kell belőle, az is mutatja, hogy én áprilisban voltam kint Malajziában, és két hónapra rá a miniszterelnök a Malajziai eljött ide, hogy a helyszínen is megnézés vele nagyon sok üzletember jött, abban is megállapodtunk, hogy milyen lesz a folytatás. Tehát ő Magyarországot rendkívül komolyan veszi. Köszönöm szépen, műsorunk hangfelvételét az internet online magazinból is megkereshetik, tartalmát a Compuserve Magyarország fórumában olvashatják el, elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban. A modemidők a Petőfi Rádió számítógépes műsora legközelebb a jövő héten, július 10-én jelentkezik. addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok. Modem idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán.